299 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 maja, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Polski oficer z misji OBWE przetrzymywany ponad tydzień w Słowiańsku prawdopodobnie jeszcze dziś wróci do kraju. Zapewnia, że cała grupa była dobrze traktowana. W sprawie poszkodowanych w wypadku busa na Pomorzu policja informuje, że nie odnieśli poważnych ran. To są ogólne potłuczenia ciała. Rannych zostało 6 osób, w tym 2 dzieci. W Krakowie znów zamiast 3-majowego marszu piknik na Błoniach. PiS oburzony, Platforma tłumaczy, że środowiska prawicowe wielokrotnie zakłócały przebieg tego pochodu. Prawdopodobnie jeszcze dziś wróci do kraju major Krzysztof Kobielski, zwolniony dziś w Słowiańsku przez prorosyjskich separatystów razem z innymi wojskowymi obserwatorami OBWE. Major zapewnił w TVN24, że nie byli źle traktowani, choć przyznał, że było wiele momentów, w których czuli zagrożenie. Cała grupa, którą tworzą także 4 Niemcy, Czech i Duńczyk, jest w tej chwili w Doniecku i jeszcze dziś ma odlecieć do Berlina, a stamtąd prosto do swoich krajów. Szef MSZ-u Radosław Sikorski powiedział TVP Info, że wiadomość o uwolnieniu obserwatorów jest dobra, choć pozostałe wieści z Ukrainy nie napawają optymizmem. Należy wyrazić zadowolenie, że obserwatorzy OBWE, którzy nigdy nie powinni być pojmani, zostali zwolnieni. Oby wszyscy zakładnicy wszystkich nielegalnych grup na terenie Ukrainy zostali zwolnieni. Uwolnienie wojskowych obserwatorów negocjowali przedstawiciele OBWE, którym dziękował dziś szef niemieckiej dyplomacji. Frank-Walter Steinmeier wymienił też specjalnego wysłannika Kremla na Ukrainę, Władimira Łukina. O uwolnionych powiedział, że biorąc pod uwagę okoliczności, mają się dobrze. Niemiecki minister przyznał, że zwolnienie obserwatorów poprzedziły bardzo trudne negocjacje. Wielokrotnie były one bliskie załamania się. To, że wszystko dobrze się skończyło, jest wynikiem niestrudzonej dyplomatycznej pracy. Steinmeier podkreślał, że w sprawie obserwatorów można odetchnąć, ale kryzys na Ukrainie się nie kończy. Przeciwnie, wczorajsze wydarzenia w Odessie pokazują, że wciąż się rozwija. Mam nadzieję, że tragedia w Odessie była dla wszystkich stron sygnałem alarmowym, który przypomni, że przemoc wywołuje przemoc i jeśli teraz nie zostanie temu położony kres, to może nadejść moment, kiedy rozwoju wypadków nie będzie się już dało zatrzymać. Steinmeier wezwał wszystkie strony konfliktu, aby nie dolewały oliwy do ognia i szukały politycznego wyjścia z kryzysu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ani życiu, ani zdrowiu rannych w wypadku na Pomorzu nic nie zagraża. 6 osób, w tym 2 dzieci, zostało ranne, gdy w miejscowości Kłobuczyno samochód osobowy uderzył w bus. Do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania, informuje Anna Troka z policji w Kościerzynie. Kierujący pojazdem marki BMW w trakcie manewru wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w pojazd marki Ford. W wyniku tego zdarzenia 6 osób zostało rannych, 4 osoby dorosłe i 2 dzieci. To są ogólne potłuczenia ciała. Krajowa 20 wciąż jest zablokowana. 3-majowy marsz Kością Niezgody w Krakowie. Po raz drugi władze Małopolski zrezygnowały z organizacji tradycyjnego pochodu z Wawelu przed grup nieznanego żołnierza przy placu Matejki. Dlaczego, tłumaczy Jerzy Fedorowicz z Platformy. No nie może być tak, jak było 2 lata temu, że straszliwe inwektywy pod adresem wojewody Millera. To naprawdę nie godzi się tego robić w trakcie takiej uroczystości, a zwłaszcza po mszy, w której wszyscy sobie dajemy znak pokoju i przychodzimy też do Komunii Świętej. W proteście własny marsz zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Na jego czele szli parlamentarzyści partii i nieśli logo PiSu. Władza obawiała się czego? wizdów, potraktowania w inny sposób, ich decyzji. Nie wiem, dlaczego się schowała i nie przyszła dzisiaj z nami tu świętować. Nie może być tak, że władza, politycy pełniący władzę robią wszystko, aby zdusić te przejawy patriotyzmu, zdusić te manifestacje patriotyczne. Po prostu skandal i hańba. To jest tradycja, która w Krakowie jest jednak rzeczą świętą. Zamiast pochodu oficjalne obchody święta 3 maja zorganizowano na krakowskich Błoniach. Odkryte kilka lat temu nowy, ciężki pierwiastek naprawdę istnieje. Potwierdzają to naukowcy, którzy prowadzili eksperymenty w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w niemieckim Darmstadt. O tym, co to za pierwiastek, Rafał Motriuk. Nosi roboczą nazwę ununseptium, ma liczbę atomową 117, jest więc jednym z najcięższych pierwiastków, waży prawie o połowę więcej niż ołów. Nie istnieje naturalnie w przyrodzie, jest pierwiastkiem syntetycznym, czyli stworzonym sztucznie. Żyje bardzo krótko, zaraz po tym jak powstaje, rozpada się na lżejsze pierwiastki. Jeden z odkrywców, profesor David Hind, wyjaśniał australijskiemu radiu ABC, po co tworzy się takie chemiczne nowości. Jeśli wiemy, jak zachowują się pierwiastki, których nie ma na Ziemi, to dowiadujemy się dokładnie, co dzieje się w potężnych kosmicznych eksplozjach, kiedy to powstają znane nam pierwiastki. Naukowcy mówią, że to nie koniec badań. Chcą stworzyć pierwiastki jeszcze cięższe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami deszczowa noc, padać będzie w centrum, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Do tego przymrozki, w Olsztynie minus 4 stopnie, w Augustowie minus 2, w Zielonej Górze minus 1, w Szczecinie plus 2, w Przemyślu plus 5. Jutro pogoda się poprawi, będzie więcej słońca i cieplej, od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak. Oraz Wojciech Malajkat, juror. Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Muzyka Piotr Mos. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Monika Lidke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Lidke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Jesteśmy ponownie, proszę państwa, przed klubem muzycznym Scena przy kulturalnej plaży Trójki, dzisiaj oficjalnie otwartej w Sopocie. Myśliwiecka 357, wyjazdowa dziś, bardzo, bardzo się cieszę, że to właśnie z tego miejsca i z tego miasta nadajemy. Przyznam szczerze, że to jest wielka radocha dla takiej osoby jak ja, dla osoby, która chciałaby dla muzyków, dla artystów, a zwłaszcza dla tych naszych, rodzimych, polskich, jak najlepiej. Wielka radość, że po pierwsze ci młodzi ludzie wystąpią dzisiaj tutaj na scenie od godziny 19. Koncert specjalny, między innymi Sun Littered, którzy wykonali dwa utwory w pierwszej godzinie na żywo. Ale cieszę się też, że jak tak patrzę po publiczności, to znajduję kilka osób, z którymi się na różnych koncertach gdzieś tam w Polsce spotykaliśmy, między innymi na ostatnim koncercie poświęconym pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Cześciania, witam cię bardzo serdecznie i pozdrawiam bardzo gorąco. Dobrze, że takie pielgrzymki muzyczne wciąż się odbywają, bo to jest ważne, bo to jest niezbywalne. Wczoraj po godzinie 22, kiedy skończyła się lista przebojów programu trzeciego nadawana z Mąciaka z Placu Radiowej Trójki w Sopocie, Anna Gacek poprowadziła brawurową ofensywę. Znakomita audycja, między innymi historia powstawania, nagrywania nowej płyty zespołu Afghan Whigs. Ale wszystko się zaczęło od białych wakacji zespołu Ścianka, jakby nie było bardzo mocno związanego z Trójmiastem, w związku z tym ja sobie teraz pozwolę na początek tej godziny w rytmie tanga coś takiego ekstra zagrać dla Państwa właśnie teraz. Bardzo proszę. Patrzę na Twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę znów, na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg, biel twoich rąk już nigdy. Już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Że trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą i snem już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Będę krył, że kiedy usłyszałem ich wersję utworu Sławy Przybylskiej Już Nigdy, czyli tango, to byłem mocno zaskoczony, dlaczego Maciek Cieślak wybrał akurat to, a nie inne nagranie. A później, kilka dobrych lat później, w studiu, jeszcze wtedy nie studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to było studio M3, w którym właściwie muzyki się nie nagrywa, przyszedł do nas do ofensywy z gitarą i mieliśmy do niego taką prośbę, no to jak już jesteś z instrumentem, to coś zagraj. I zagrał wtedy utwór Help zespół The Beatles, mówiąc, że to jedna z jego najmocniejszych, najwspanialszych inspiracji. Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy w Trójmieście, jeżeli jesteśmy w Sopocie, jeżeli dzisiaj w audycji Jerzego Sosnowskiego tak wiele razy padała nazwa Non-Stop, no to ja muszę powiedzieć, że to wszystko mi się nierozerwalnie gdzieś tam łączy, wiąże z określeniem Big Beat. A jeśli już określenie Big Beat, no to jeśli Państwo pozwolą, z płyty analogowej, teraz znowu proszę o nietupanie, bo to nam troszeczkę może zmienić wersję utworu, a właściwie dwóch utworów, które mam przygotowane, ale może się wszystko uda. Z płyty analogowej DJ Stelka będzie teraz odpalał. Wersja płyty, myślę, że po latach słucha się jej wciąż znakomicie. Gdzieś tam w prywatnych swoich rankingach uznaje ten album za, no może nie najwspanialszy album tego zespołu, ale jeden z najwspanialszych na pewno. No to uwaga, może się wszystko uda. Zespół The Beatles z płyty Help, razy dwa, teraz. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. She say to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. When you told me you don't want my love. anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this. I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. No i się udało po raz kolejny. DJ Stelka jakoś się spisał, chociaż Beatlesi spisali się o niebo lepiej. You've Got Your Heart, Your Love Away i I Need You z płyty Help. Właściwie płyty i wtedy, w 1965 roku i w 2014 roku słuchało się i słucha jednym duszkiem. Teraz już możemy potupać tutaj po naszych deskach przy klubie Scena w Sopocie. Tomek Żonda, witam cię ponownie bardzo serdecznie. Witam raz jeszcze. Jakieś ważne ogłoszenie w związku z anteną masz? Ważne ogłoszenie takie, że często pytają nas państwo, jak można znaleźć się w Trójce, sprzęgam się troszkę, więc pójdę z drugiej strony. Okej. I kiedyś, jak mieliśmy dzień otwarty, przyszła do nas młoda, wówczas jeszcze nie studentka dziennikarstwa, bo zaraz przed rozpoczęciem pierwszego roku, czyli Ola Budka, powiedziała: ja bym chciała robić cokolwiek w Trójce. Ja mówię, no to zrób coś. No i tak próbowaliśmy i właściwie dzisiaj ma taki pełen, duży debiut, bo wraz ze mną, właściwie ja z nią przygotowałem razem audycję w cyklu Historia pewnej płyty. Dziś o Pablo Pavo i ludzikach, o płycie Telechon. Pewnie Ola słucha nas w tej chwili, także ją pozdrawiamy. Wiesz co, jeżeli już mówimy o tym, to warto też to wspomnieć, dlatego że nigdy od tego specjalnie nie uciekaliśmy. Mówiłeś o Oli, ona często przychodzi, przygotowuje materiały, siedząc niejednokrotnie po kilka dobrych godzin przy zestawie montażowym. Pierwsza audycja, taka absolutnie najpierwsza, którą poprowadziłeś w Trójce, pamiętasz to jeszcze? Pierwsza audycja, pierwszy mój wywiad, jaki zrobiłem w Trójce, to był wywiad z zespołem Acid Drinkers, żeby było zabawniej. Ale to nie była moja pierwsza audycja radiowa, ponieważ ja wcześniej zaczynałem w programie czwartym, najpierw w rozgłośni harcerskiej, a potem w magazynie Między Nami, w tym magazynie Między Nami już troszkę najpoważniej. A w Trójce pojawiłem się w 90 roku mniej więcej. I zresztą dość szybko trafiłem do magazynu Brum, który był taką audycją poświęconą wyłącznie polskiej muzyce. Tu w Sopocie dostaliśmy zresztą nawet na początku lat 90, to był 92 albo 93 rok podczas festiwalu w Sopocie bursztynowy mikrofon dla najlepszej audycji radiowej. Nawet było nawet coś takiego tak. Kiedyś. No widzisz, to ja mam te nierozerwalne wspomnienia z pierwszą swoją audycją za dnia prowadzoną w Trójce, bo to, że z Moniką Makowską swego czasu prowadziliśmy nocne odcinki raz w miesiącu, które się nazywały Między Ciszą a Ciszą, to jest jedna sprawa, ale za dnia Tomek Żonda kiedyś powiedział do mnie: słuchaj, mnie nie będzie, wyjeżdżam albo jestem chory, zrób za mnie Trzecią Falę. To była taka audycja też poświęcona młodej polskiej muzyce. To taki następca Brumu właściwie. Tak, i o tyle dobrze to wspominam, chociaż wtedy mi się skóra i włosy jeżyły na gdziekolwiek. Wspominam to dobrze po latach, ponieważ audycję realizowała legendarna Barbara Głuszczak, zwana Baśką. Ja sobie pomyślałem, że no dobrze, no jeżeli pierwsza audycja za dnia, to ja tu taki młody, dynamiczny, ze szwungiem, to ja tak fajnie państwu poprowadzę audycję. Tak fajnie, tak super fajnie. I Tomek mówi jeszcze przed tym, mówi: wiesz co, będziesz tam miał, graj co chcesz, ale będziesz miał takie rzeczy fajne do rozdania, trójkowe, tutaj jakieś płyty, no rozdaj to tam, wiesz, w pierwszej czy w drugiej godzinie, niech słuchacze mają. I ja wtedy, pamiętam, taką zapowiedź wygłosiłem, po której pani Basia mówi do mnie: panie Stelmach, to ja mam taką propozycję, jak się audycja skończy, to pan zostanie chwileczkę, a ja zostanę z panem i panu coś wytłumaczę. A ta zapowiedź brzmiała tak: proszę państwa, proszę dzwonić tam, numer taki i taki. Mamy dla państwa takie małe, trójkowe dewocjonalia. I to była pierwsza moja audycja za dnia, ale nie była ostatnia, jak widać. Nie domyślałem się, że mogła być ostatnia, ale było gorąco. W każdym razie dziękuję ci za to zastępstwo. Dziękuję również. Tomek Żonda, po 18:00 Pablo Pavo i ludziki w Historii pewnej płyty. To teraz Tomek, jeżeli możesz, oddaj mikrofon, bo mamy gości. Proszę państwa, nie będą grali, ale oni są wasi, oni są stąd. Przywitajmy ich brawami. Saluminezja, zespół. Chodźcie. Dzień dobry, witamy wszystkich. Na jeden mikrofon, chłopaki, ale mam nadzieję, że damy radę. Powiedzcie mi, jak to jest, że lata mijają, piosenek jest mnóstwo nowych. Właściwie to nie możemy się trochę opędzić od tych młodych, zdolnych i bardzo dobrze, że tak jest. A wasza miłość, utwór, którym zacząłem dzisiejsze spotkanie, wciąż brzmi i gra pięknie. Wy pamiętacie jeszcze nagrywanie tego kawałka? To już były dawne czasy, strasznie. To już mniej więcej z 5 lat temu, bym powiedział. Radio Gdańsk, ja sobie kojarzę. No jeszcze wtedy tak naprawdę początki zespołu, tak naprawdę pierwsze jakby twory poważne, pierwsza płyta. No i z tego, co ja kojarzę, to też pierwsze takie poważne nagrania studyjne, bo wtedy z Tomkiem Bonarowskim po raz pierwszy się spotkaliśmy w studio. Trochę tak, że tak powiem, z naszej strony było dużo nowości. Kompletnie nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt końcowy, bo demo tej piosenki było zupełnie inne niż finalna wersja, ale jakoś tak dobrze wspominam, bo potem się po tym dobrze wszystko zaczęło toczyć, także... W Trójce chociażby. No, u pana Stelmacha chociażby też. Paweł Kostrzela też, pamiętam, grał ten utwór i promował. Słuchajcie, zanim powiecie, co w zespole, bo chcę was poprosić o taki bardzo szczegółowy raport, ponieważ myśmy się przez kilka dobrych lat nie słyszeli na antenie, a mamy dzisiaj fajną okazję. Po pierwsze, my jesteśmy tutaj, u was, a wy macie piosenki na nową płytę, w związku z tym trzeba zacząć je ogrywać. Zanim powiecie, to może wystartujmy od razu z jakąś prapremierą, bo to chyba będzie najwłaściwsze. Co to będzie, o co chodzi, panowie? Jaki to będzie utwór? To będzie utwór pod tytułem Przypływy. To jest utwór w średnim tempie. Nagrany w stereo. Nagrany w stereo, który w jakimś sensie tekstowo przynajmniej opowiada o tej naszej przerwie. Także ja myślę, że to jest dobry wstęp do rozmowy. Czy będę mógł was prosić po tej piosence, żebyście trochę własnymi słowami o tym opowiedzieli? Jasne. Okej. Okay. Saluminezja, wiadomy jest tytuł drugiej płyty? Prawie, ale jeszcze pozostaniemy w tajemnicy. Okej. Okay. Przypomnę tylko, że debiut zwał się Sprzedając Pamięć. Tam kilka znakomitych utworów, między innymi Miłość i Mój Ukochany Dzwonek, no ale to przeszłość. Ważne, co tu i teraz. Przypływy, Saluminezja z nowej płyty Teraz. Żyję Jesteśmy. Z zespołem Saluminezja z nowej płyty. Nie chcą zdradzić tytułu, ale zdradzili przynajmniej tytuł utworu, tytuł piosenki, czyli Przypływy. No dobrze, panowie, to ja wam oddaję głos. Nie będę zadawał pytań i specjalnie przerywał, tylko chciałbym, żeby to co najmniej 2-3 minuty potrwało. Co się działo z zespołem od momentu wydania albumu debiutanckiego Sprzedając Pamięć i dlaczego działo się tak długo do momentu, kiedy teraz się spotykamy? Oczywiście co... Po wydaniu pierwszej płyty przez rok praktycznie jeszcześmy koncertowali i w drugiej połowie 2010 roku zagraliśmy ostatni koncert w ramach promocji tej płyty. I później w zasadzie mieliśmy już gotowy materiał na drugą płytę. Tam mieliśmy no kilkanaście piosenek. Natomiast jak się za nie zabraliśmy już, żeby przygotować nagrania płyty, to coś zaczęło się, że tak powiem, trzeć w tej maszynie. Rwać. Znaczy, tak, była taka sytuacja, że mieliśmy wrażenie, że te piosenki jakoś są na fali tej pierwszej płyty jeszcze i to chyba nie jest do końca to, co chcielibyśmy zrobić. Stwierdziliśmy, że po prostu trochę odpoczniemy od tego materiału i podejdziemy drugi raz. No i okazało się, że ta próba, ta przerwa, to znaczy, trwała w sumie 2 lata. W międzyczasie część osób pozakładała rodziny, zajęła się różnymi też innymi sprawami. No to chwalcie się, kto? No, ja, Janek, Remik powiększył rodzinę, także... Panowie, gdzie ten rock and roll? Nie, no, myślę, że jest dalej, tylko mają trochę inną formę. Okay. Natomiast... Kapcie... Znaczy jest rock and roll, drugs już troszeczkę mniej, seks jeszcze pozostaje. O tym nie mówimy na antenie. Także... Po co ja zadałem to pytanie? Ludzie, ratunku. Okej. Okay. Ale no, po tym okresie przerwy, kiedy się tak naprawdę nie widywaliśmy na próbach w ogóle, prawie nie mieliśmy z sobą kontaktu, postanowiliśmy po prostu zrobić parę prób, żeby pograć. No i się okazało, że to zapaliło. Przygotowaliśmy materiał na kolejną płytę. I też postanowiliśmy ją trochę inaczej nagrać. Tak naprawdę proces produkcji płyty trwał prawie rok czasu, bo producentem płyty był nasz kolega tutaj z Sopotu, Wojtek Noskowiak, pozdrawiamy go przy okazji, który bardzo mocno się zaangażował w produkcję tej płyty i więcej chcieliśmy jakby tutaj popracować też w studio. Nie wchodzić, nie nagrywać tego zbiegu i zostawić później tylko do jakiejś obróbki studyjnej, ale żeby sam proces twórczy też miał miejsce w studio. No i to też zajęło nam trochę czasu, w sumie prawie rok, półtorej roku, nie? Także tutaj Ant też może coś więcej powie na ten temat. Ant. No, to znaczy materiał powiedzmy jakby od czasu 2009 w tej chwili tak naprawdę troszeczkę nasze style i nasze upodobania troszeczkę się zmieniły i chcieliśmy też troszeczkę to odzwierciedlić jakby w tym stylu płyty, której w tej chwili nagraliśmy i no poszukiwaliśmy troszeczkę tego tematu tak naprawdę przez długi czas. Ta płyta jest, może niektórych zaskoczyć, tak naprawdę tekstowo też się zmieniło, tak naprawdę przekaz mocno. Gitar tak naprawdę też nie można tak dużo tak tam znaleźć. Jest dużo klawiszy, jest dużo elektroniki, więc pozmieniało się, jeśli chodzi o stronę produkcyjną, dosyć mocno. Ja trochę nie chciałem ci wierzyć, Grzesiek, kiedy ty opowiadałeś o tym, że nie mogliście tak właściwie sobie wyrobić takiej nowej ścieżki artystycznej, bo znając chociażby Antka Dokonania, jeżeli chodzi o projekt Klimt, to wydawało mi się, że jeżeli chodzi o muzyków zespołu Saluminezja, to jest pstryknięcie palcem i już, i wpadacie na nowy pomysł. On zrobił coś zupełnie innego. Przy okazji, jak Klimt? Jak się ma w ogóle? Będzie ciąg dalszy? Klimt już też nagrał trzecią płytę i w tej chwili no nie chcę zdradzać do końca, bo tutaj kwestia z wydawcy, szukam w tej chwili, chcę wydać płytę za granicą, ponieważ płyta jest czysto instrumentalna i no, ale w tej chwili nie chcę jakby sprzedawać szczegółów dokładnych, ale na jesień płyta się ukaże, więc będę informować na bieżąco chociażby pana Selmacha. No nie, bardzo proszę o przesłanie tej płyty przede wszystkim. Tak, i będzie się działo, mam nadzieję. Panowie, zapraszam bardzo serdecznie po wakacjach, bo wydaje mi się, że do wakacji to się jeszcze... Jeszcze się porozumiemy, jeszcze się umówimy, jak to dokładnie ma wyglądać, ale myślę, że wrzesień to będzie fajny moment, żeby większość utworów z waszej drugiej płyty zagrać, przynajmniej na podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby o tej płycie bardzo dokładnie powiedzieć, żeby się przytulić do niej tak na dłuższy czas. Mam nadzieję, że to będzie dobry moment. Zapraszam was bardzo serdecznie już teraz na obsesję, bo warto byłoby tę nazwę w sposób poważny odświeżyć. Dziękuję za zaproszenie i również za dzisiejsze spotkanie, bo na pewno bardzo miło jest nam, kiedy Trójka jest w Sopocie, się pojawić. Jak tylko możemy, to jesteśmy. Natomiast ja tak może powiem a propos tej obsesji. Mhm. Będzie pewna nowość, będzie dodatkowy muzyk na koncercie. Także tu na razie jeszcze więcej nie możemy powiedzieć, ale jest to pewna nowość, tak jakby poszerzamy skład, można powiedzieć. Będzie jedna dodatkowa osoba, no i tyle, będzie dodatkowa osoba. Proszę państwa, tak się zastanawiam, o co chodzi chłopakom, bo tak, tytułu drugiej płyty nie chcą zdradzić. Antek nie chce zdradzić szczegółów projektu Klimt, a Grzesiek nie chce zdradzić szczegółów dotyczących trzeciego muzyka, czy przepraszam, piątego muzyka w zespole. Ściemniają chyba troszeczkę, nie? Troszeczkę, tak delikatnie, ale mam nadzieję, że to wam wyjdzie na zdrowie i na dobre. Saluminezja, bardzo państwa proszę o komentarz, dobrze? Saluminezja przed wami. Słuchajcie, wasz zespół z Sopotu. I dziękujemy bardzo przez ten czas ostatni za wsparcie generalnie od pana Stelmacha na antenie Trójki. Pana Stelmacha. Bardzo proszę, jestem z wami, jestem w waszej załodze. Jaki tytuł ma ten utwór, który będziemy teraz grali? Ten utwór ma tytuł Złe Wiadomości. To jest taki bardzo społeczny tekst, nazwijmy, no, o złych wiadomościach, które nas otaczają i które bardzo nas niszczą. Odbierają nam energię. Oby ich było mniej, tych złych wiadomości. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Saluminezja z nowej płyty. Mam nadzieję, że jesienią to będzie ta premiera właśnie. Gramy. na takim sygnalnym egzemplarzu tego albumu też nie ma żadnych wiadomości, jeżeli chodzi o tytuł. Nawet gdyby ten tytuł był tu widoczny, to pewnie nie mógłbym go zdradzić, ale to, co jest napisane, Saluminesia LP2 2014 i między innymi pod numerem 4 Złe wiadomości, piosenka, którą premierowo odsłuchaliśmy przed chwilą tutaj spod klubu Atelier ze sceny z kulturalnej plaży Trójki w Sopocie. Proszę Państwa, za 20 minut jest godzina 18. Wydaje mi się, że Marek Niedźwiecki gdzieś w Sopocie wciągnął go ten wir słuchaczy i zupełnie się temu nie dziwię. W związku z tym przypomnę sam o tej płycie, która 1 maja, dwa dni temu, obchodziła 25-lecie wydania, płycie niezwykłej. Zaskoczony byłem, pamiętam, po latach, kiedy Niedźwiedź powiedział mi, że to wtedy, w 1989 roku, był dla niego album roku, bezwzględnie płyta roku z przepięknymi utworami, bardzo mocno nasączonymi smutkiem i melancholią, ale taki wtedy był zespół The Cure, tak wtedy grał zespół The Cure i taki wtedy był Robert Smith. Nie będziemy kombinować. Może jedyną kombinacją przy tej prezentacji jest fakt, że odtworzymy te dwa utwory teraz po sobie znowu z płyty analogowej odpalanej tutaj na plaży w Sopocie. Lullaby, czyli kołysanka, mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie kładą się spać, a później Fascination Street z płyty Disintegration. Przepiękny wiek, 25 lat i ani na chwilę się nie zestarzała. Thank you. dopiero przy tej płycie i przy tym utworze dowiedzieliśmy się, że największą obsesją życiową Roberta Smitha tak naprawdę były pająki, którymi był straszony jeszcze jako dziecko, i wylazło to wszystko, wypłynęło pięknie w Lullaby. Kto wie, czy nie lepiej nawet w wersji wizyjnej podczas skręcania teledysku, czy po jego realizacji, kiedy Robert Smith w obrazie do tej piosenki w wideoklipie jest połykany, pożerany przez wielkiego pająka. Powiedziałem, że dwa utwory po sobie, ale nastąpiła zmiana, bo jak się okazało, Sopot nie wessał was tak dokładnie. Marek Niedźwiecki znowu u nas. Witam, zjedliśmy ryby i nie jestem. Błękitek jest? Strasznie jest ten stelka, prawda? No to jak to było? 89 rok i nagle gdzieś tam przy tych wszystkich fascynacjach muzycznych, wiadomo jakich, ukazuje się taka płyta, która coś zmienia. Ale to nie wiem, czy pamiętasz, że w 87 roku, czyli dwa lata wcześniej, moją płytą roku był Dead Can Dance, Within the Realm of the Dying Sun. Czyli to jest coś takiego, że jak pojawia się rzecz wyjątkowa, absolutnie, to nieważne jest to, że nagrał swoją nową płytę jest zespół U2, czy jest nowy Sting, czy jest nowy Kenny Loggins, czy te wszystkie moje takie Radia Kalifornia, tylko jeżeli coś jest takiego, co pojawia się i jest fascynujące, no to ja też na to zwracałem uwagę wtedy. Tak, to była moja płyta roku. To ja byłem słuchaczem jeszcze wtedy Trójki. Przy którym utworze to był komunikat proszę nie regulować odbiorników? Przy I Feel You, Depeche Mode, czy przy The Fly grupy U2? Pamięta pan? Chyba przy The Fly jednak. Natomiast jeśli chodzi o Disintegration, to absolutną petardą było dla mnie The Same Deep Water As You, który to nie jest kompletnie radiowy utwór, właściwie gra się go tylko bardzo rzadko w takich sytuacjach, kiedy potrzeba zagrać taki utwór, ale rzeczywiście, no, Lullaby był absolutnym killerem i to ja wtedy grałem też wzrokową listę przebojów i pamiętam, jak graliśmy tego klipa, to było coś naprawdę świetnego. Within the Realm of a Dying Sun, Dead Can Dance, czy takie płyty. Kiedyś pamiętam taką naszą rozmowę przed... No to może było z 10 lat temu. Nagrywałem jakiś krótki materiał w jednym ze studiów i rozmawialiśmy o tym, żeby tak naprawdę tych płyt słuchać, przeżywać ich piękne, ale za bardzo się nie utożsamiać z autorem albo z tym, co chciał przekazać, bo to czasami może się okazać niebezpieczne. Ja myślę, że w przypadku The Cure takich obsesji jest sporo. Na tej płycie też jest mnóstwo smutku. Tak, ale też ta muzyka była bardzo uzależniająca i trzeba było bardzo uważać, żeby jakoś dawkować sobie ją, dozować i nie dać się wciągnąć, tak jak w te pająki. Dzisiaj mi się śniły pająki w nocy, ale podobno to znaczy dużą kasę, także cieszę się. Znaczy wydaną na ryby. Błękitka. Czy od 89 roku było coś takiego, co pana położyło na łopatki? Nie z pana półki muzycznej. Myślę, że zdarzały się takie rzeczy, ale nie potrafię tego tak nagle, wiesz, no, na kliknięcie wydobyć. Pewnie trzeba by pogrzebać w pamięci i w płytach. Tak czy inaczej, to były fantastyczne, moim zdaniem to były ciągle fantastyczne 25 lat i nie ma tak, że mówi się, że jest muzyka do 89 albo do 87 albo do... Nie jąkaj się, rób zdjęcia, to do kawki przy okazji. Każdy rok jest fajny i potem po latach, kiedy sięgasz po takie płyty, jak tutaj leżą, to oceniasz to trochę inaczej właśnie z perspektywy tych lat, które minęły. Nie ma złych lat. Narzekamy na ten rok, że był słaby, a potem po 10, 15, 20 latach okaże się, że z tego roku zostało kilka płyt, do których chce się wracać i to jest najważniejsze. Ja dlatego chyba przestałem robić te swoje podsumowania muzyczne za każdy rok, bo wydawały mi się coraz bardziej bez sensu. A poza tym, co to w ogóle ma znaczyć, jakieś takie podsumowanie, które ktoś gdzieś zamieści, napisze, że oto dany rok albo mijający rok był słaby i w ogóle tu się nic nie zdarzyło, prawda? To my powinniśmy sami na własny prywatny użytek odkrywać to, co jest piękne i fajne i do tego po latach wracać. No i myślę, że tak będzie. Tylko, że wiesz co? Ktoś wyłączył słońce i jest znowu tak zimno, jak było wczoraj. To ja włączam Fascination Street i idziemy na rybkę. Dobra, okej. Okay. Marek Niedźwiecki, proszę państwa. Błękitek? Tak, bardzo proszę. I jeszcze... A nie, to już nie powiem tego na antenie. Arrivederci, Roma. Tak, arrivederci. Fascination Street, proszę państwa. The Cure w dalszym ciągu z wersji analogowej. Tutaj, odpalanej przez nas na plaży w Sopocie. Thank you. I do samego końca. Do samego końca z płyty analogowej. Jak się okazuje, proszę państwa, wszystko się prawie udało. Jestem państwu tylko winny słowo przepraszam za fakt, że jak naszym gościem był Leszek Możdżer, to przeskoczyła jego solówka fortepianowa z płyty Outside Music. No ale mieliśmy trochę polowe warunki. Mimo wszystko mam nadzieję, że pięknie to zabrzmiało z drugiej strony radioodbiornika. No to teraz tak, my się będziemy powoli zbierać stąd, ale zostajemy jeszcze na plaży, bo i Fan Club i The Sunlit Earth ze sceny, która jest tutaj specjalnie zamontowana. Przy okazji nasze pozdrowienia dla panów realizatorów, którzy za chwilkę przeprowadzą próby z zespołami. Bardzo proszę ich nagrodzić również. Proszę państwa, to jest super sprawa, że od momentu, kiedy będziemy teraz przyjeżdżać do Sopotu, od dzisiaj, od tego dnia, będziemy sobie mogli tutaj wchodzić przy klubie Atelier na kulturalną plażę Trójki już oficjalnie. Tak właśnie to miejsce jest nazwane i mam nadzieję, że chociaż te wszystkie znaczki trójkowe być może w większości znikną z tego miejsca, to i tak państwo zachowają to dobre wspomnienie po spotkaniu z nami, a my zachowamy fantastyczne wspomnienia po spotkaniu z państwem. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Ja wiem, że to jest daleko do Warszawy stąd, chociaż teraz się jedzie świetnie, bo autostrada naprawdę daje radę. Wczoraj się o tym przekonałem. Bardzo serdecznie państwa wszystkich chcę zaprosić w imieniu całej załogi Trójki 17 maja do nas na drzwi otwarte. Będzie sobie można Trójkę obejrzeć od kuchni, jak to wszystko funkcjonuje, jak działa, jak pracuje ten cały organizm radiowy, a zapewniam państwa, że pracuje w sposób bardzo interesujący. To teraz tak, brawa dla tych, którzy w Warszawie, Iwanka Kunewa, Janna Gacek. I brawa dla tych wszystkich, którzy zorganizowali, zrealizowali to wszystko tutaj na miejscu. Wiesław Szala i Romuald Wrzodak. A ja, czyli Piotr Stelmach, dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi opowiemy o tym, jak zmienia życie psychoterapia. Dziś nadal korzystanie z usług psychoterapeuty jest dla nas czymś wstydliwym, a szkoda. Tak jakbym się od czegoś odcięła, to jest tak jakbym miała 30 kilo mniej, to jest tak jakbym miała czas dla siebie, to po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecach o 25 cm. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką.